Härmed döper jag dig, din lille parvel, och du ska heta som följer. Du ska heta Daniel, Walter, Kalle, Nisse, Bertil, Evert, Sune, Viktor, Manne, Sigurd, Axel, Ante, Hasse, Lasse, Vilgot, Erik, Gusten, Fredrik, Anton, Pelle, Torsten, Folke, Sture, Adam, Olle, Patrik, Efraim, Alexander, Stig, Oskar, Sven, Emrik, Bert, Kenneth, Åke, Kaus, Signe, Fingal, Kurt, Alfred, John, Ludvig, Wolfgang, Jim, Lennart, Herbert, Algot, Johan, Lisa, Harry, Tage, Thomas, Elmer, Petter, Christian, Yve, Arvid, Sölve, Malte, Styrbjörn, Gunnar, Valfri, Staffan, Orvar, Eskil, Albert, Janne, Välling, Bosse, Allan, Öyvin, Iva, Laban, Henrik, Joakim, Amadeus, Mats, Arne, Knut, Leslie, Jean, Werner, Adolf, Max, Alvar, Hoppe, Glenn, Buster, Klas, Rune, Göran, Dag, Ulrik, Bengtsson, men du ska kallas Brutten.